होगी इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। कहो कि आंख से ब्रह्म को देखेंगे तो आंख से ब्रह्म नहीं दिखता है, ये बात प्रत्यक्ष है। क्यों? ब्रह्म उसको कहते हैं कि जो सबसे बड़ा हो, है? तो सबसे बड़ी चीज आंख से कहां दिखती है? आंख से तो केवल रूप दिखता है, और रूप भी सूक्ष्म रूप नहीं दिखता है, बहुत स्थूल दिखता है। खुर्दबीन लगावे, दूरबीन लगावे तो और रूप दिखता है। तो आंख बिचारी निरतिशय बृहत्ता ब्रह्म के दर्शन में असमर्थ है। वो तो रूप देखती है और रूप में से भी एक अंश रूप का देखती है, स्थूल देखती है। अच्छा, नाक से ब्रह्म को सूंघेंगे तो उसको तो गंध मात्र का ज्ञान होगा, जीभ से ब्रह्म को चखेंगे तो केवल रस मात्र का ज्ञान होगा। अच्छा, मन से अगर ध्यान करेंगे तो जैसी कल्पना मन की बन सकेगी वैसे ही ब्रह्म से ध्यान ब्रह्म का ध्यान होगा। संस्कार रहित बुद्धि ढूंढना संसार में मुश्किल है। अनादिकाल से ये सृष्टि चल रही है, और जिस बुद्धि में कोई पहले से पूर्वग्रह न हो, पूर्व संस्कार न हो, ऐसी बुद्धि मिलना कठिन है। तो अंतःकरण शुद्ध होए और उसमें महाराज तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन होए, तब महावाक्य के द्वारा प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का बोध होता है। यदि आत्मा ब्रह्म से जुदा रह जाए तो भी ब्रह्म अधूरा रह गया, ब्रह्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जिससे हम जुदा हैं वो ब्रह्म कैसे, और जो हमसे जुदा है तो ब्रह्म कैसे, तो अधूरा हो गया। हम आधे, हम आधा, वो पूरा तो तब हो ना जब दूसरा न हो। तो पूर्ण ब्रह्म का बोध प्राप्त करने के लिए किस प्रमाण की जरूरत है ये ढूंढना पड़ेगा। अब भक्ति जो है वो प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात्, उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने हृदय में भक्ति आई तो क्या किसी पड़ोसी से पूछने जाएंगे? एक धर्मशास्त्र का ग्रंथ है वीर मित्रोदय, बड़ा विशाल ग्रंथ है। धर्मशास्त्र का के जो कुछ थोड़े से ग्रंथ हैं, जैसे हिमाद्री है, कृत्यकल्पतरु है, ये उसका मुकाबला कर सकता है। वीर मित्रोदय बड़ा भारी ग्रंथ है, उसमें एक भक्ति प्रकार है। तो उसमें बताया कि धर्म करेंगे और मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और वहां बड़े बड़े सुख मिलेंगे। ये बात तो बाबा वो लोग बतावे जो पहले स्वर्ग जाके लौट आ, वहां से लौट के आ तो बतावे। जिस समय हम अपने प्यारे का नाम लेते हैं प्रेम से और हमारा हृदय द्रवित होता है, कंठ गदगद होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, शरीर में रोमांच होता है, तो प्रत्यक्ष स्वयं प्रमाणत्व उस समय जो हमको जो सुख मिलता है, हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का अनुभव होने से जो सुख मिलता है, वो सुख कोई समाधि में मिलेगा कि कोई ब्रह्मलोक में जाने पर मिलेगा कि कोई तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य अखंडार्थ अधि से अविद्या की निवृत्ति होने पर मिलेगा? कौन परोक्ष की कल्पना करे भक्ति तो बिल्कुल साक्षी भाष्य है ना, साक्षी भाष्य स्व संवेद्य अपने हृदय में है, अपने रोम रोम में, अपने रग रग में, अपनी आंख में, अपनी जीभ में, अपने दिल में, अपने दिमाग में प्रकट होने वाली चीज स्वयं प्रमाणत्व। इसके लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है। स्वयं महाराज जब आती है ना, तब मालूम पड़ जाता है कि आए कि अरे भाई अभी हमारे दिल में प्रेम आया कि नहीं आया है। ये सहेली से पूछने मत जाना है, ये पड़ोसी से पूछने की चीज नहीं है। ये तो महाराज हृदय में प्रेमा रोमांचेन चमत्कृपा तनुरियम भक्त्या मनो नंदिता प्रेमा श्रूणी विभूषयन्ति वदनम कंठम गिरो गदगदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वता मुक्तिर्द्वार चतुर्विधाति किनियम दास्याय लोलायते। सारे शरीर में रोमांच है, रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम शीतकार हो रहा है, अपने प्यारे का नाम मुख से निकल रहा है, कंठ गदगद है, सारे शरीर में रोमांच है, प्रेम के आंसू आंखों से बह रहे हैं, क्षण भर का भी अवसर नहीं है, बस मस्ती मस्ती है। अब ये सायुज ये सारूप ये सालोक ये मुक्तियां आ करके बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, घंटी बजाते हैं कि हमारी ओर भी ध्यान दो, बोले भाई अभी हमको मौका नहीं, अभी हम अपने प्यारे के ध्यान में लगे। जिसका दिल खाली हो उसके पास जाओ, हमारा दिल भरा हुआ है अपने प्यारे श्याम सुंदर भरी सराय रही मलक आप पथिक फिर जाए। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाये, प्रीतम की छवि हमारी आंखों में बसी है, दूसरे की छवि कहां समाएगी। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए, कोई राही आया ठहरने की जगह है, पहले ही हमें रहो ना ही न ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनिए और ऐसे। तो इसमें गवाही की जरूरत नहीं है और इसमें दस्तावेज की भी जरूरत नहीं, ये पोथी पन्ने जितने हैं ये सब दस्तावेज हैं बोला, और ये जितने संत हैं सदगुरु हैं ये सब गवाह हैं बोला। न तो इसमें गवाह की जरूरत है, न दस्तावेज की जरूरत है, न जज की जरूरत है, है? जिसके जीवन में ये आ गया महाराज बस ऐसे ही जीवन चाहिए, संपद्यता जीविता, हमारा जीवन कैसा होवे बस भगवान के प्रेम में मगन। तो अब एक बात देखो, दूसरा ढंग इसको देखो, तो भाई हमको तो नहीं मालूम पड़ता कि हमारे हृदय में प्रेम है। कई लोग ऐसे कहते भी हैं और ऐसा अनुभव भी होता है, तो अब हम लोग विचार करें कि उनके हृदय में प्रेम है कि नहीं। तो जिसको अपने हृदय में प्रेम की कमी मालूम पड़ती है और दुख होता है कि हाय हाय हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, अगर ऐसा मालूम पड़ता हो तो ये कौन तुम्हारे दिल में गुदगुदा रहा है कि तुम्हारे प्रेम नहीं है, कौन चोट कर रहा है, ये तुम्हारे दिल पर हथौड़ा मारने वाला कौन है जो कहता है कि तुम्हारा दिल सूखा है, हैं? तुम्हारा दिल रूखा है, तुम्हारा दिल भूखा है, तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है, ये बार बार तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाने वाला कौन है। अरे वो प्रेम ही है भाई, है ना? जब अपने हृदय में प्रेम की कमी दुख देने लग जाए और ये मालूम पड़े कि हाय हाय हमारे हृदय में तो प्रेम नहीं है, तो समझना कि ये प्रेम गुरु अब पधार गए, हृदय में आ गए, ये बनारसी है बोला तो अभी आ गया, कुछ न कुछ उपद्रव मचावेगा। अपने जीवन में जैसे पैसे की कमी खटकती है, जैसे कपड़े की कमी खटकती है, जैसे भोजन की कमी खटकती है, जैसे अपने इष्ट मित्र की कमी अखरती है, वैसे अगर तुम्हें अपने हृदय में प्रेम की कमी अखरने लगे तो समझ लो कि पदार्पण हो गया। यही प्रेम में ये अनुभव नहीं होता कि मैं बड़ा प्रेमी हूं, प्रेम में ये अनुभव होता है कि मेरे हृदय में जितना प्रेम चाहिए उतना नहीं है। एक तो प्रेम कभी झूठा नहीं होता, बड़ी अद्भुत वस्तु है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रपि दीप एव हृद्वेश्म भातयति निष्टल एष भाति द्वारादयं वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत् निर्याति शान्तिमथवा तनुतामुपैति। ये प्रेम प्रेमी और प्रियतम दोनों रसिकों के हृदय में रहता है और दीपक के लौ के मानिंद जलता रहता है, प्रज्वलित रहता है। हृद्वेश्म भासयति हृदय मंदिर को प्रकाशित करता है और निश्चल एष भाति निश्चल प्रकाशमान रहता है। प्रकाशयति प्रकाशतेश हृदय को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाशित होता है। द्वारादयम वदनतस्तु बहिर्गतश्चेत् अगर मुंह के दरवाजे से ये बाहर निकल के घूमने फिरने गया तो निर्याति शांतिम अथवा तनुतामुपैति बाहर की हवा लगेगी तो ये बुझ जाएगा या लड़खड़ा जाएगा, बोला क्षीण हो जाएगा। तो प्रेमी लोग भी इसके बारे में यही अनुभव करते हैं कि हमारे एक तो मुंह से प्रेम निकल न जाए, भीतर रहे और भीतर भी मैं प्रेमी हूं ऐसा अभिमान उदय न हो। जैसे ब्रह्म ज्ञान में किसी को ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो अविद्या की तो निवृत्ति हो जाती है, परंतु मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं ये अभिमान उदय नहीं होता। इसी को वेदांती लोग बोलते हैं कि वृत्ति व्याप्ति होती है और फलक व्याप्ति नहीं होती है। जैसे कोई अणु को जान ले, अणु विज्ञान का विद्वान हो जाए तो उसके मन में अभिमान हो जाएगा कि हमने अणु को जान लिया, घट को जान लिया, पट को जान लिया, मठ को जान लिया, अहम घटम जानामि पटम जानामि वटम जानामि। परंतु अहम ब्रह्म जानामि जब ये अनुभव होगा तो समझना वो अनुभव नहीं है, भ्रांति है। क्यों? कि ब्रह्म में ज्ञान की विषयता नहीं है और अपने में ब्रह्म ज्ञान का विषयित्व नहीं है। नारायण को तो जब प्रेम आता है ना हृदय में, बड़ा अद्भुत। श्री ललिता सखी ने राधा रानी से कहा कि राधिके तुम्हारे हृदय में तो बस प्रेम ही प्रेम, प्रीति ही प्रीति है। राधिका रानी बोली कि ना सखी, मेरे हृदय में तो प्रेम का लेश भी प्रेम की गंध भी नहीं है। नक्षोदीयानपि सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रतीहि खेलद्वंशी वलयन मनालोक्य तम वक्त्रबिम्बम् वस्तालंबा यदहमहः प्राणकीटान् विवर्मि। सखी मेरे हृदय में थोड़ी सी भी प्रेम की महक भी नहीं है। ललिता ने पूछा फिर रोती कलपती क्यों हो, चिल्लाती क्यों? क्रंदंती माम निज सुभगता ख्यापनाय प्रतीहि। गांव की सब सखियां कहती हैं कि हमारा श्याम सुंदर से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, और श्याम सुंदर हमारी ओर देखते हैं, हमारे साथ नाचते हैं, हमारे साथ गाते हैं। तो अगर मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा भी कृष्ण से प्रेम है तो लोग मुझे अभागिनी समझेंगे। तो अपने सौभाग्य का विज्ञापन करने के लिए मैं रोती कलपती हूँ कि तुम सरीखी प्रेमिकाओं में मैं भी एक प्रेमिका हूँ, केवल सौभाग्य का विज्ञापन करती हूँ, मेरे हृदय में प्रेम नहीं। जैसे कि ये बात तो झूठी मालूम पड़ती है, तो कहते हैं खेलत वंशी वलयन मनालोक्य तम वक्त्र बिंबम, जिस पर बांसुरी खेलती रहती है उस मुखारविंद को देखे बिना, उस मुख बिंब को देखे बिना जो हमारे हृदय दर्पण में प्रतिक्षण प्रतिबिंबित होता रहता है, उस बंसी वाले मुख बिंब को देखे बिना सारे आलंब सहारे आश्रय टूट जाने पर भी मैं अपने प्रतिक्षण काटने वाले प्राण रूप कीड़ों का भरण पोषण करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, जिंदा रह रही हूँ। ये मैं अपने प्यारे के वियोग में भी जिंदा रह लेना, ये हमारे प्रेम की निशानी नहीं है? ये तो ये बात बतलाता है कि हमारे हृदय में प्रेम है ही नहीं। तो ये भी कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये काटने लगे ना भीतर की हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, ये भाव जब अखरने लगे तब समझना कि बस बस धीरे धीरे अभी है ना, ये धीरे धीरे अंगुली छू के पहुंचा पकड़ने वाला है वो प्रेम अब हमारे हृदय में उतर रहा है। और जब आता है तब छिपाए छिपतन नैन लगे, जब किसी से आंखें लग जाती हैं तो वो छिपाने से नहीं छिपती हैं वो। ये प्रीति छिपाए नहीं छिपती है। तो तृण परसत प्रगट भयो अब गुप्त कौन विधि होए, मंदिर में दीपक जरे हो बाहर लखे न कोई। सूरदास का पद है, मंदिर में दीपक जरे हो बाहर लखे न कोई। तृण परसत प्रगट भयो और तृण परसत प्रज्वलित भयो अब गुप्त कवन विधि हो, मंदिर के भीतर हृदय मंदिर में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो रहा है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक तृण छू गया, आग लग गई। अब जब आग लग गई तब तो बाबा वो गुप्त रखे हैं। सरिता मिली तड़ाग से हो दीनी कूल विदार, नाम मिटो सरिता भई अब कौन निबेरे बारी। सूरदास जी का पद है, क्या नदी बहती आ रही थी, एक तड़ाग मिल गया, सरोवर मिल गया, तो तट तोड़ दिया, अब सरोवर का नाम मिट गया, केवल नदी रह गई, अब कौन निबेरे बारी। सरोवर का जल कौन है और नदी का जल कौन है, इसको कौन अलग अलग करेगा। प्रीति की रीति बड़ी विलक्षण है, ब्रह्म ज्ञान की रीति बड़ी विलक्षण, तो प्रीति की रीति भी बड़ी विलक्षण। तो महाराज जब ये आता है हृदय में, बोल प्रेम गुरुणा गौरी गण पाठ्य दे, ये प्रेम गुरु जब हृदय में आता है तो वो धीरे धीरे सिखा देता है सेवा कैसे करना चाहिए, अपने प्रियतम को खुश कैसे करना चाहिए, उसकी सेवा करने कैसे करनी चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रेम ही सिखा देता है कि उसको क्या पसंद है, उसको कौन से फूल पसंद हैं, उसको कौन से तेल पसंद हैं, है उसको क्या भोजन पसंद है, उसको क्या रंग पसंद है, उसको कैसे सुलाना है, उसका कैसे पांव दबाना, उसको कैसे पंखा झलना, उसको कैसे चंदन लगाना, उसको कैसे भोजन कराना है, उसको क्या गा के सुनाना, इसी का नाम मानस पूजा है वो। और किसी ने पूछा था कि मानस पूजा कैसे होते है, तो मानस पूजा ऐसे होते है। क्या देखो, असल में मनुष्य के हृदय में संसार की बाहरी वस्तु के प्रति बहुत महत्व बुद्धि है। अगर खाने को न मिले और मन ही मन खाए तो पेट नहीं भरता ना, तो ऐसी हालत में अगर कोई मन ही मन अपने प्रीतम को खिलावे तो उसको जल्दी संतोष नहीं होगा। बाहर पांव दबाने को न मिले और भीतर मन ही मन पांव दबावे तो मन में संतोष नहीं होगा। लेकिन एक इसकी युक्ति ऐसी है क्या कि ये शरीर रहने दो बाहर, एक गुरु का दिया हुआ शरीर अपने मन में भीतर धारण करो, मानसिक शरीर, उसका नाम रख लो सेवा मंजरी है, प्रेम अली है, ऐसा उसका नाम होता है, है ना? उसकी उम्र है 14 बरस, 15 बरस उसकी उम्र है, बालक है, बालिका है, अपने भाव के अनुसार। अब उस शरीर से भीतर ही भीतर अपने प्रियतम के पांव धोते हैं, इसका नाम पाद्य हो गया। जैसे कहीं से चल के आए, पांव में धूल लगी है तो धो लिया पांव, हाथ धुला दिया, इसका नाम अर्घ्य हो गया। कुल्ला करा दिया तो मुंह धुला दिया, इसका नाम आचमनीय हो गया। बोला पांव धुलाने का नाम पाद्य है, हाथ धुलाने का नाम अर्घ्य है और मुंह धुलाने का नाम आचमनीय है। ये 1650 में आते हैं ना। अब हमारे घर में पहले मेहमान जब आते थे ना, हमको याद है बचपन में क्या मजा आता था। धूल पड़ी होती थी, आते तो पहले भाई पांव है ना, हाथ मुंह धुलाओ, हाथ धोया मुंह धोया। अब तो आजकल मैंने देखा बाबू लोग खाने के बाद हाथ नहीं धोते, मुंह नहीं धोते, रुमाल से पोंछ लेते हैं, है ना। हम एक शेख के घर खाने गए थे तो उन्होंने भी मेरे साथ भोजन किया, तो भोजन करने के बाद पानी से मुंह नहीं धोया हो, रुमाल मंगा के हाथ भी पोंछ लिया और उसी से मुंह भी पोंछ लिया, बस हो गया, और उसके बाद माला पहनाने आ गए। अब भाई विलायती शिष्टाचार में और हिंदुस्तानी शिष्टाचार में तो थोड़ा फर्क होता है। मैंने अब प्रेम में तो उच्छिष्ट रहता ही नहीं है आप सब। तो हाथ मुंह धुलाना, अब ये चंदन लगाना, अक्षत लगाना, ये हमारा शिष्टाचार है, फूल की माला पहनाना, जहां आदमी बैठे वहां सुगंध करोगे ना, धूप बत्ती जला देना, धूप देना, रोशनी का बंदोबस्त करना कि नहीं, कहो उसका नाम दीपक हुआ। पर दीपक के बाद फिर हाथ धो लिया, फिर भोजन की सामग्री ले आए, उसमें अन्न की सामग्री पहले, रस की सामग्री पहले, जो गीली चीज हो तो पहले, फिर थोड़ी सख्त, अंत में गीली चीज, उसके बाद फल, फिर मुंह धुलाना। ये मन ही मन सब हो, आचमन, उसके बाद मुखवास, इलायची है, लवंग है, तांबूल है, उगी फल है, उसके बाद विश्राम, पंखा झलना, गाना सुनाना, अपने प्रभु के सामने नाचना, मन ही मन नाचना, और कमरा अगर बंद करके नाच सके आदमी तो शरीर से भी नाचना चाहिए, बोला हाँ, उससे फिर शरीर में रोग भी नहीं आता है। भगवान के सामने नृत्य करना, उनको सुलाना, उनका पांव दबाना, उनके चरणों को अपने हृदय में धारण करके सो जाना, भाई तो भाव के अनुसार, बालक हो तो अपनी गोद में सुला लेना, मित्र हो तो उनके हृदय से लग के सो जाना, है? अपने स्वामी हो तो उनके चरणों को अपने हृदय से लगाना, और अपने पति हो तो प्रेम से उनके साथ सो जाना। ये भाव के अनुसार प्रीति में जैसे बाहर अपने संबंधी की सेवा की जाती है, ऐसे अपने मन में, और प्रत्येक काम करते समय अगर नाम लेते जाए ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाम लेते जाए, बहुत बढ़िया। तो ये भक्ति जब हृदय में आती है तो इसकी सुलभता बताते हैं। स्वयं प्रमाणत्वात कहने से तो ये अभिप्राय हुआ कि अब इसमें सडलिंग निर्धारण के द्वारा उपक्रम उपसंहार की एकता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, इनके विचार के द्वारा यहाँ तात्पर्य निर्णय की जरूरत नहीं है। स्वयं प्रमाणत्वाद का अर्थ तात्पर्य निर्णय करने के लिए यहाँ कोई उपनिषद का ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है। अरे प्रीति तो रहती है अपने मन में और प्रीतम रहता है अपने मन में। संबंध जितने होते हैं सब मन में होते हैं और मन से की सेवा और डूब गए उसी में तन्मय हो गए। अब भक्ति में सुलभता क्या है कि शांति रूपा परमानंद रूपा एक सुलभता ये तत्व ज्ञान की अपेक्षा सुलभता तो बताई स्वयं प्रमाणत्वात् श्रुत्यादि प्रमाणान अपेक्षत्वात् ऐसे कहो जिसके हृदय में भक्ति जग गई उसको श्रुत्यादि प्रमाण की भी अपेक्षा नहीं है। अपने हृदय में भगवान की सेवा करो सडलिंग है सडलिंग के द्वारा श्रुति के तात्पर्य निश्चय की अपेक्षा नहीं है। हृदय में आई भक्ति और दिन रात खुद ही गुदगुदाती रहती है नींद नहीं आने देगी प्रीति आ जाएगी ना हृदय में। ये नहीं समझना कि यहाँ मान लो किसी को नींद आ जाए तो ये समझना कि उसको कथा में प्रीति नहीं है। आशिक होकर सोना क्या है। इश्क के रास्ते में चलो प्रेम के मार्ग में चलो और नींद आ जाए बोले रे आपको पानी पिलाना था लेकिन भूल गया। हे भगवान हे भगवान है प्रेमी कभी पानी पिलाना भूलेगा है? बोले अपने प्रियतम से मिलने जा रहे हैं लेकिन उसका नाम ही पता भूल गया राधेश श्याम को। तो भक्ति में प्रेम में नाम पता नहीं भूलता है वो नाम पर पानी पिलाना नहीं भूलता है सेवा नहीं भूलती है याद नहीं भूलती है स्मरण नहीं करना पड़ता है। जहां जहां विस्मरण है वहां प्रेम कहां है। प्रेम में विस्मृति नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा विशेष क्या है कि स्वयं प्रमाणत्व इसमें क्या अंतःकरणावच्छिन्न चेतन जो है वो कूटस्थत्वम पदार्थ है और समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य जो है वो शुद्ध साक्षी है और असि के द्वारा दोनों की एकता बताई गई है ना। ये सब अनुसंधान करने की जरूरत नहीं स्वयं प्रमाणत्वाद भक्ति तो हमारे हृदय में खेल रही हो लीला कर रही है और हमारे प्रभु के सामने नाचती है। भक्ति नाचती है भक्ति नाचती है भक्ति गाती है हैं? भक्ति कभी लड़ लेती है झगड़ लेती है और भक्ति कभी रो लेती है परंतु भक्ति भक्ति रहती है। भक्ति का स्वभाव ही है जिस चित्त में प्रीति का उदय होता है उसको पहले विश्वास से दृढ़ कर देती है विश्रम्भम जनयती। ये भक्ति का पहला काम ये है कि जिस चित्त में उदय होती है उसमें दृढ़ विश्वास को जन्म देती है और प्रियतमाकारम प्रणयती विश्रम्भम जनयती दृढ़ विश्रम्भ को जन्म देती है विश्वास देती है और फिर प्रियतम के आकार का निर्माण करती है हृदय में और स्निह्यति स्नेहयति चिकना कर देती है हृदय को द्रवित कर देती है घी की तरह। और कभी कभी जैसे घी कठोर हो जाता है ना वैसे कभी कभी मान उत्पन्न कर देती है और कभी कभी उसमें रंग भर देती है राग कभी कभी अनुराग महानुभाव महाभाव अधिरूढ़ महाभाव दिव्योन्माद मधुपकित बंधो मात्र सांग्रह सपत्निया भाज्या वो दिव्योन्माद प्रकट कर देती है ये भक्ति चित्र जल्प विजल्प संजल्प अनेकों प्रकार की वाणी है भक्ति की वाणी लक्षण। अब यहां देखो धर्म की अपेक्षा क्या विशेषता है शांति रूपा धर्म में शांति नहीं है। ये धर्म की निंदा करने के लिए नहीं बोलते हो कभी धर्मानुष्ठान करो तब पता चले जैसे हवन रूप धर्म है तो 14 लक्षण और तो धर्म है ना, हवन यज्ञ जागात रूप धर्म है। अब उसमें कुश ले आओ, प्रणीता ले आओ, प्रोक्षणी ले आओ, समिधा ले आओ, अग्नि ले आओ, ब्राह्मण इकट्ठे करो, उनसे मंत्र बुलवाओ, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन नमृतम वर्पयन्च सीताराम को, उसमें धुआं उठेगा, आंख में लगेगा, उसमें आग जलेगी तो आंख लगेगी उसमें, और जांघ ऐसे करो और मुंह ऐसे करो, है ना। तो क्रिया है ना, क्रिया में चुपचाप शांति से थोड़े बैठना पड़ेगा। तो क्रियात्मक होने के कारण धर्म शांति रूप नहीं है, उसमें बहिष्कृत है। फल में शांति है, उसके फल में शांति है, इसका निषेध नहीं करते हैं। धर्म काल में शांति नहीं है, धर्मानुष्ठान काल में शांति नहीं है। नारायण को इंद्रा स्वा अग्नि स्वा, ये हुआ ये भाई, ये अमुक आहुति है, ये अमुक आहुति है, है ना। दान करो, दान करो महाराज, मांगने वाले शांति से बैठने देंगे? अरे कभी हम लोग बरसाने नंदगांव चले जाते हैं महाराज, दाऊ जी चले जाते हैं, दर्शन का आनंद बिगाड़ देते हैं, वहां के पंडे जो है ना विक्षिप्त कर देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हम कहते हैं भाई, अरे ठाकुर जी के ग्वाल बाल है, हंसी कर रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए नहीं, ये तो दिलगी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बोला काम भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, कह रहे ये तो सब खेल मेल है, चलो काम बन गया। लेकिन धर्म दान करो, दान करो तो दान, दान का फल बढ़िया है, दान परोपकार है, परंतु दान शांति रूप नहीं है, बोला। एक बार प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी ने कोई ऐसा काम किया कि सरकार ने पकड़ लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, तो मालवीय जी ने उनको छुड़ाने के लिए पंत जी को तार दिया कि छोड़ दो। तो पहले तार लिखवाया कि ब्रह्मचारी जी बड़े शांति प्रिय व्यक्ति हैं, इनको जल्दी से जल्दी छोड़ो। जब तार लेके त्रिलोचन पंत देने के लिए गए तो उन्होंने बुलाया, ठहरो ठहरो लौट जाओ, अगर शांति प्रिय होते तो क्या पुलिस के सिर में दर्द था कि इनको पकड़ती? ये शांति प्रिय नहीं है, बोले बड़े सज्जन व्यक्ति। पर बाहर के न द्रव्य की अपेक्षा, पैसा कमाने से भक्ति नहीं होती, बोला। खर्च करने के लिए तो पैसे की भी जरूरत है और भक्ति करने के लिए पैसे की जरूरत है। अच्छा, कर्म करने की जरूरत है धर्म के लिए, लेकिन भक्ति के लिए कर्म की भी जरूरत है। अच्छा, ज्ञान के लिए अध्ययन स्वाध्याय आदि की जरूरत है, भक्ति के लिए अध्ययन स्वाध्याय आदि की भी जरूरत है। अपने मौज से बैठ करके अपने प्रीतम को लाड़ लड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? कभी झूला झुला रहे, कभी क्या कर रहे हो, कभी कढ़ी भात खिला रहे हैं। तुम मौज आ गई, अरे बैठे हो न, हाथ हिला न, पांव हिला न, आग जलाई, क्या कर रहे हो? अरे मक्खन मिश्री खिला रहे हैं, अभी मक्खन मिश्री खिला रहे हैं, न तुम्हारे घर में दूध है, न दही है, न मतानी है, न मता है, न बाजार से मिस्त्री खरीद के लिए आए, कहां से खरीद के, मन ही मन कर। तो असल में बाहर प्रीतम होवे तो बाहर सेवा होवे, और जब दिल में प्रीतम होवे तो मन से ही उसकी सेवा संपन्न हो जाती है। और हमारा जो ईश्वर है परमेश्वर, वो तो हमारे हृदय में, हमारे मन में बैठा हुआ है। तो शांति रूपा मन, इसमें धर्म करने में जो द्रव्य इकट्ठा करने की और कर्म करने की और मंत्र बोलने की है, और कभी अग्नि का ध्यान करने की, जस्य देवता ये हवर गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेत् पतत् कर्तव्यम्। तो थोड़ी देर इंद्र का ध्यान करो, तो फिर थोड़ी देर अग्नि का ध्यान करो, तो जिस देवता के लिए हाथ अभिष्ट में ले, हम हाथ में अभिष्ट ले, उसी देवता का ध्यान करो। और राधे श्याम कहो, यहाँ तो एक उर्मे सुंदर श्याम गणेश है ना, बदलने की जरूरत ही नहीं है, एक ही है। अब योग की अपेक्षा, योग की अपेक्षा विशेष बताता हूँ। योग की अपेक्षा विशेष क्या है? तो परमानंद रूपाचरण। तो ज्ञान में तो प्रमाण का उहापोह है और धर्म में क्रिया और द्रव्य और उच्चारण आदि अशांति है, और योग में वृत्ति का निरोध होने से आनंद का उपभोग नहीं है, परंतु ये भक्ति जो है ये तो परमानंदमयी है, इसमें तो मजा ही मजा है। क्या बोले का स्प्रिंग से कल पदा अमृत वेणु संबोहितार्जिता न करे त्रैलोक्या त्रैलोक्य सौभग मिलम से त्रिलोकी में जिससे सुंदरता आई है ना, जिसकी सुंदरता के खड़े खड़े पड़े अंत से गुलाब में कोमलता आई, कमल कमल में कोमलता आई, चमेली में जो सुगंध है, बेला में जो सुगंध है, वो कहां से आई? वो हमारे प्यारे के अंग से है ना, उन्होंने कभी अपने अंग की मैल पोंछ करके फेंक दी थी हो, उसमें जो गंध थी वो बेला में, चमेली में, गुलाब में है ना, कमल में, ये उनके शरीर में कोई चमकती हुई चीज लगी हुई थी, उसको झाड़ के फेंक दिया, बोले चंद्रमा बन गया, तारे बन गए, ये सब क्या है? तो परमानंद रूपाच, इसमें वृत्ति निरोध नहीं, वृत्ति निरोध हो जाने से शांति तो हो जाती है, समाधि हो जाती है, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, परंतु दृष्टा का स्वरूप आनंद नहीं है। सांख्य के मत में दृष्टा का स्वरूप, योग के मत में दृष्टा का स्वरूप आनंद नहीं है, आनंदाकार वृत्ति होती है और वो उनको इष्ट नहीं है, इसलिए समाधि में आनंदानुगत समाधि को वो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत मानते हैं, असंप्रज्ञात समाधि जो है उसमें आनंद नहीं मानते हैं। यदि आनंद बना रहे तो आनंद का भोक्ता बना रहेगा जीव, दृष्टा नहीं होगा, इसलिए आनंदाकार वृत्ति का निरोध योग में होता है। भक्ति में आनंदाकार वृत्ति का निरोध करना इष्ट नहीं है, ये तो स्वयं परमानंदमयी है। वो बात तो मैं भूल ही गया कि भक्ति में इतना परमानंद कहां से आता है। आज कहने की बात तो वही थी, जरा आगे तो भक्ति में इतना परमानंद कहां से आता है? तो असल में भगवान स्वयं है आह्लाद स्वरूप, सबसे आनंद था। तो अब कहो कि सांख्य की दृष्टि से आनंद जो है वो सात्विक वृत्ति है, सत्वगुण की परिणाम रूपा जो वृत्ति है उसी में आनंद आता है, और सांख्य की दृष्टि से तो उसमें राग भी है, लेकिन भक्ति वो सात्विक वृत्ति नहीं है और न तो माई वृत्ति है और न तो भगवान की शक्ति है। अपनी शक्ति के बस में भगवान बस में नहीं होता, अपनी शक्ति के बस में कोई नहीं होता। तो तभी क्या है? बोले भगवान का स्वरूप भूत आनंद है। बोले नहीं, स्वरूप भूत आनंद तो स्वरूप ही है, उसके बस में क्या होना? सबके लिए भक्ति में जो परमानंद है, प्रेम में जो परमानंद है, ये परमानंद क्या है? एक अद्भुत वस्तु है, ये प्राकृत वृत्ति नहीं है, सात्विक वृत्ति नहीं है, प्राकृत वृत्ति नहीं है, माइक वृत्ति नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है और भगवान का स्वरूप भूत आनंद भी नहीं है। तो तब ये क्या है? तो ये तो कोई ऐसी चीज है जिसके हाथ में भगवान अपने आप को सौंप देते हैं, जिसका रस भगवान चखते हैं। भक्ति वो चीज है जिसकी गंध सूंघ के भगवान खुश होते हैं, भक्ति वो चीज है जिसका स्वाद लेके भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति वो चीज है जिसकी सुंदरता देख करके भगवान मोहित हो जाते हैं, भक्ति वो चीज है जिसको हृदय से लगाए करके भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान वो संगीत है, भक्ति वो संगीत है, भक्ति वो माधुरी है, भक्ति वो आह्लाद है जिसके माधुर्य पर, जिसकी मिठास पर भगवान अपने ऐश्वर्य को निछावर करके फेंक देते हैं। जहाँ ईश्वर अपनी ईश्वरता को भूल जाता है उस माधुर्य का नाम, उस माधुर्य का नाम भक्ति है। अब ये प्रसंग कर लेने का है। जैसे ब्रह्म ज्ञान में उपनिषद आदि के आलोडन की आवश्यकता होती है और ब्रह्म सूत्र आदि की रीति से उसके तात्पर्य निर्धारण की आवश्यकता होती है, श्रुतियों का तात्पर्य द्वैत में है कि अद्वैत में है कि विशिष्टाद्वैत में है, ये सब निर्णय करना पड़ता है कि जैसे योग में बड़ा ही प्राणायाम प्रत्याहार आदि करने के बाद समाधि तो लग गई, वृत्तियों का निरोध तो हो गया, परंतु परमानंद की अनुभूति जो है वो नहीं हुई, तो योग की समाधि के समान ये वृत्ति शून्य नहीं है, परमानंद रूप है। और धर्म के समान द्रव्य और क्रिया और व्यक्ति से साध्य नहीं है, शांति रूप है। और ज्ञान के समान प्रमाण आदि के आलोडन की इसमें अपेक्षा नहीं है। तो इन तीन बातों को लेकर के अन्यस्मात् सौलभ्यम् भक्तौ, भक्ति में और साधनों की अपेक्षा सुलभता है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, गोस्वामी जी बोलते हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोख सदाई, मोर दास कहाई नर आशा, करैत कहो कहा विश्वासा। कहो जो कहो भगति पथ कौन प्रयासा, बताओ भक्ति के मार्ग में चलने में कौन सा परिश्रम है। दूसरे साधन होते हैं तो साधन करने के बाद जब उनका फल मिलता है तब वे सुखरूप होते हैं, और भक्ति करने के समय ही सुखरूप होती है। स्वयं फल रूपता इति सनत कुमारा, ये सूत्र पहले आ गया है कि भक्ति जो है वो स्वयं फल रूप है, स्वयं प्रमाण रूप है, स्वयं फल रूप है। साधन रूप भी भक्ति है और फल रूप भी भक्ति है। अब थोड़ा ये विवेक करना कि भक्ति में शांति और परमानंद कैसा, वो बताया कि और साधनों में जो विघ्न होता है, तपस्या में अभिमान विघ्न है, वैराग्य में भगवत प्रसाद का तिरस्कार विघ्न है, योग में सिद्धि विघ्न है, ज्ञान में मैं ज्ञानी हूं ये अहंकार विघ्न है, परंतु भक्ति भाव में विघ्न हटाने वाला भगवान है, बड़ा भारी मददगार है ना। कुछ हम करें कुछ अपना प्रीतम करें तो समरस आनंद का उदय हो गया ना। निर्गुण ब्रह्म ऐसा है जिसमें केवल एकांगी प्रेम किया जाता है, हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करने वाला नहीं है बोला। और सगुण ब्रह्म ऐसा है कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, दोनों ओर से प्रेम हुए बिना पूरा प्रेम है। एकांगी जो प्रेम है उस प्रेम में प्यास तो है परंतु तृप्ति नहीं है, केवल चकोर चंद्रमा की किरणों को पीता है और चंद्रमा से प्रेम करता है, यही प्रेम की पूर्णता नहीं है। जब चकोर के प्रेम में चंद्रमा अपना चंद्रमापन छोड़ करके चकोर बन जावे और चकोर अपना चकोरपन छोड़ करके चंद्रमा बन जाए, जब चंद्रमा चकोर बन करके चंद्रमा बने हुए चकोर का रस पान करे और चकोर चंद्रमा हो करके चकोर बने हुए चंद्रमा को रस दान करे, ये जो प्रीति की रीति है इसको समरस प्रेम बोलते हैं। प्रीति का सामरस्य ये सर्वोत्तम प्रीति है। एकांगी जो प्रीति है उसकी महिमा तो बहुत है। गोस्वामी जी ने तो वो चातक के प्रेम का वर्णन किया है कि उसके एकांगी प्रेम को देख करके चकित हो जाना पड़ता है। तो निर्गुण ब्रह्म से तो एकांगी प्रेम करना पड़ता है हमेशा। हम उसका श्रवण करेंगे, हम उसका मनन करेंगे, हम उसका निधिध्यासन करेंगे, हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम अविद्या का पर्दा हटाएंगे, हैं? तो बोले कि वो तो अपनी आत्मा ही है। और ये जो सगुण ईश्वर का प्रेम है ये ऐसा है कि जब हम उसका श्रवण करते हैं तब वो भी हमारा श्रवण करने लगता है। श्रोतुम श्रोत्र मनोहरम ब्रज बधु लीला मिथो जल्पितम। जब दो गोपियां परस्पर